Thank you. Untung mi bulu ruwa

na nu pasa sa onja ere ni laku anuka laku pamelakisimku nongkoi aneli thank you.

Jalan apa?